dorești, de la viață când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu și de care se lovești și restul. Știi, viața e ciudată, tot ce nu credeai ți se întâmplă odată și încă odată, și încă odată, niciodată să nu spui niciodată. Oh, la început când ne-am văzut, niciunul n-a crezut în dragoste. Oh, dar ne-a luat valul pe amândoi. Acum uită-te la noi, e dragoste. Și dacă cineva îmi spunea că tu ești jumătatea mea, aș fi râs, ha-ha. Acum nici nu-mi pot imagina, aș plânge într-una, dar-i pleca din viața mea. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și și nu te-ai fi gândit la asta deloc. Lângă el stai, lângă el iubești, lângă el n-ai fi văzut prima dată vreun trai. Nu-i vreun crai, dar nu-ți vine să pleci, ba mai mult să mai stai. Îndrăgostită lulea, când ziceai că nu se poate întâmpla. Destinul rupe primul, regulile firești, regulile pur omenești, după care mergi până să-l întâlnești.